dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüşüm ende olaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüşüm ende olaydı. Ay çıktı daha batmaz, ay dolanaydı. Hüsnümü gören yatmaz, gün dolanaydı. Hüsnümü gibi üstüm, ay dolanaydı. Bir de Allah yaratmaz, gün dolanaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüşü bende olaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüşü bende olaydı. Ay çıktı yolda durdu, ay dolanaydı. Gör ne hayalda durdu, gün dolanaydı. Yazmağın saçakları, ay dolanaydı. Gözüne dalda durdu, gün dolanaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüşüm bende olaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüşüm bende olaydı. Çıktı batar indi, ay dolanaydı. Yar okun atar indi, gün dolanaydı. Leylak hasta düşüktü, ay dolanaydı. Mecnuncan satar indi, gün dolanaydı. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüşü bende olaydı. Gün dolanaydı, yarın tek tek yürüşüm bende olaydı.